Гэтая аўдыёкніга складаецца з верлібраў, што ўвайшлі ў зборнік «Паром праз Ля-Манш», а таксама з вершаў, якія яшчэ не друкаваліся ў маіх паэтычных кнігах.